Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Жэтон на метро. Раман. Раздзел 24. Чародка маладых ясеняў, на адных гірлянды сямян, якія аж гнуць галінкі, на другіх ніводнага. Манджурскі арэх, пярэстыя, як у рабіны лісткі, толькі разоў 5 большыя. Нагрэтая за дзень драўляная нафарбаваная лавачка, верхавы вецер варушыць лісце бяроз і вербаў, але асабліва рытмічны шум у асін, калі заплюшчыць вочы ілюзія шуму мора. Лес, дрэвы і ёсць кампенсацыя нам за адсутнасць мора. Неба выпуклае, як кропля, усярэдзіне сіняя, па баках светлая. Некалі трэба было даказваць, што зямля круглая, гэта ж так відавочна. Аблокі марудна плывуць па небе, як ільдзіны па блакітнай вадзе. Дзве жаўтлявыя івалгі ў кроне асіны над галавой спяваюць адна адной ці спаборнічаюць, якая лепш. Жыць ахвота. Вось і будзеш жыць. Кветкаю, коранем бярозы, травой, пяском, воблакам, калі пашэнціць івалгай. А вось жыць адным днём – сумніўная сентэнцыя. Ніколі не разумеў, чаму людзі ўладкоўваюцца ў жыцці так усур'ёз і надоўга, калі не назаўсёды. А цяпер разумею, правільна робяць. Паўнату жыцця толькі тады і пачынаеш адчуваць, калі ззаду вечнасць і наперадзе вечнасць. Па вялікім рахунку чалавеку ўвогуле нічога не пагражае, яму абсалютна няма чаго баяцца. Некалі так страшна было пакідаць матчына ўлонне, і што? Набыў новае зямное ўлонне, куды большы свет, дзе аказалася так добра, што ўжо ў сваю чаргу не хочацца пакідаць яго. Дзіўна, што нас палохае будучая смерць, але не палохае мінулая. Нас жа не было раней да нараджэння, мы ўжо як мінімум адзін раз былі мёртвыя. Колькі часу? Столькі, колькі нас не будзе, вечнасць. Цэлую вечнасць мы былі мёртвыя, значыць, мы ўжо адзін раз прайшлі бясконцасць і ўваскрэслі з яе. Я не вельмі перажываў, калі мяне не было, я нават не магу сказаць, колькі мяне не было. І гэта наўрад ці ад таго, што чалавечы розум не ў сілах ахапіць бясконцасць. Хутчэй ад таго, што бясконцасць круглая. Акрамя часу, а смерць усяго толькі адсутнасць часу, які існуе рэальна і з'яўляецца ўласна жыццём, ёсць яшчэ цыкл. Толькі гэтыя дзве несумненныя ісціны мы можам назіраць і адчуваць. Цыкл і час. Вечар, ноч, раніца, дзень. Восень, зіма, вясна, лета і так па крузе. Мы ведаем, што ўвосень усё засынае, а вясной абуджаецца. І толькі ў чалавечага жыцця чамусьці тры часткі. Яно абрываецца на зіме, што само па сабе абсурд, бо цыкл не з трох, а з чатырох частак. Мы пакорліва развітваемся з гэтым светам зімой без надзеі абудзіцца у весну. Чаму, калі ўсё цыклічна, бо з таго свету ніхто не вяртаўся, дык можа рана яшчэ, можа пакуль не вяртаўся. У якой мы, цяперашняе чалавецтва, фазе, на якой стадыі? хутчэй за ўсё, у самым зародку, у стадыі немаўляці, якое ледзь навучылася лепятаць, у фазе ранняй раніцы, самага пачатку вясны, а наперадзе яшчэ цэлы дзень лета, вечар восень, ноч зіма, а там, глядзіш, памалу пачнуць вяртацца. Так, памяць будзе сцёртая, але ж хоць нешта застанецца, хоць у снах. І ў якім-небудзь 100 квадрыльёнаў 2017 годзе будзе не разумець чалавек, што за дзіўны сон яму прысніўся. Нейкая старадаўняя лаўка, нейкі шум над галавой, падобны да марскога, што б гэта значыла? Я несумненна ведаю, што ўва мне, як і ў кожным чалавеку, ёсць нешта незалежнае ад часу і матэрыі. Яно нерухомае, статычнае, субстанцыя. Мне ўвогуле здаецца, што ад свайго стварэння на зямлі жывуць адны і тыя ж людзі, якія толькі мяняюць целы, як змяіныя скуркі, ды яшчэ ў іх сціраецца памяць пра ранейшыя жыцці. Цела нараджаецца, расце як грыб з зямлі, дасягае субстанцыі жыцця, параўноўваецца з ёю, старэе, знікае, зноў нараджаецца і зноў дарастае да гэтай субстанцыі. А яна так і застаецца непарушнай, непадуладнай часу і прасторы. І вось ужо бачыш, што толькі адна яна і ёсць, і яна ўжо ява, няздань, што сном несмяротнасці мучыць стагоддзі. Прачыталі? У лоджыі сінела вечаровае сутонне, Грыневіч стаяў каля стала, на якім свяціўся манітор ноўтбука. Рак сядзеў у кутку ў крэсле перад столікам з закускамі. «Ну, у мяне няма слоў. Дайце паціснуць руку». «Што вы?» «Цудоўна! Я ў захапленні. Калі б я быў у капелюшы, я б зняў яго перад вамі. Лішняе. Праўда, як фільм паглядзеў, і па часе столькі ж. Дзякую, канечне, але выдатна, я проста ўражаны. Дазвольце зрабіць вам камплімент. Вы ўвесь час пішаце, што вы слабы, тонкі, ранімы, пяшчотны. Аднак у рэальнасці выглядаеце молада, падцягнута, гэтакім мацаком. Не, тут памылка, паверце. Знешнасць заўсёды падманлівая, асабліва ў творчых людзей. Часта бывае, хадзіў такі чырванашчокі здаровы дуб, залазіш раніцаю ў інтэрнэт, а ён ужо на чорным фоне. Ну што вы так адразу? Да гэтага, спадзяюся, яшчэ не хутка, а ў цэлым я ў захапленні. Як я зайздросціў заўсёды творчым людзям. Мне заўсёды здавалася, што ў іх улада над людзьмі і над часам. Не трэба, я гэтага не люблю. Я сціплы пісьменнік, задаволены тым, што маю. Яшчэ нейкі час працягваўся гэты абмен камплементамі з аднаго боку і какетствам з другога. Грыневіч непамерна хваліў, рак чырванеў ад задавальнення і разам з тым прагна лавіў кожнае слова. Нарэшце пахвальба і какетства дасягнулі, ідучы па ўзрастаючай, свайго піку. Захапленне Грыневіча пайшло на спад і пакрысе перацягнулі. Клоў практычнае рэчышча. У голасе з'явіліся, хоць яшчэ і пачцівыя, але ўжо прафесійныя, следчыцкія ноткі. Што ж, вам удалося, дзе лепш, дзе горш, з кавалачкаў мазаікі, з чужых расказаў і ўласных домыслаў стварыць даволі выразную карціну, аднак сёмы раздзел абрываецца. Так, не паспеў дапісаць. Ірак сцісла паўтарыў тое, што расказаў Гриневічу па тэлефоне. Калі гэтая дзяўчынка Лю апынулася ў яго, выпіла кавы, яму ўдалося разгаварыць яе, ды яна і сама, на шчасце, была незмаўклівых і распавяла яму ўсё. Пра свой вядзьмарскі дар, пра сябра, пра адзінокага прафесара, пра маці і зніклага бацьку, пра тое, як яна выпадкова падслухала кавалачак яго рака тэлефоннай размовы з маці, пра маршрутку і пра Свянцецкіх. Дзяўчынка пераначавала ў яго, а раніцай у панядзелак, пакуль ён спаў, ціха выслізнула, пакінуўшы пасля сябе толькі незасланы ложак, нявымыты посуд, кубак з-пад кавы на кухні ды запацелае люстра ў ванным пакоі. Далей вы ведаеце, не толькі яна, усе зніклі. Я хадзіў да Самусенкі, на таксоўцы ездзіў да Літава, набіраў Міхайлоўскую, усё з тым жа вынікам, нікога, нічога. Зразумела. І што вы думаеце наконт гэтага? Рак адказаў, чаго я толькі не думаў. Яшчэ адразу, пачынаючы з візітаў Самусенкі, яго насцярожыла гэтая загадкавасць, таямнічасць, нейкая гульня вакол яго. Потым ён быў збіты з толку Літавымі, асабліва Ірмай, паверыў, што ёй пагражае небяспека, і хто б не паверыў, з вясны Літаў змяніўся, а што адбылося вясной? Забойства высокага чыноўніка ў Кіеве. Цяпер нішто не перашкаджала яму пазбавіцца ад жонкі, і як ад непажаданай сведкі і заадно сапраўды памяняць яе на маладзейшую. У Ірмы з шафёрам, у сваю чаргу, магла быць нейкая свая змова супраць Літава, каб апярэдзіць яго. Брата ў яго больш няма, ніхто не заступіцца. Калі ўзнікла Лю з ельскім сябрам, можна было падумаць, што небяспека пагражае ўжо Самусенку. А далей у мяне адзін варыянт пачаў змяняцца другім. А што, калі Літа ўведаў Лю раней? З Латвіі. Памятаеце эпізод яе двухтыднёвай адсутнасці? Тады ён павінен ведаць яе сябра. Яны маглі дамовіцца. Літаў мог чакаць, пакуль яна вырасце, і тады з яе падабенствам яны маглі прыдумаць што заўгодна. Акрамя таго, разважаў я, сябар цалкам верагодна мог аказацца тым самым кілерам, які лёгка перасякае мяжу, робіць сваю справу ў Кіеве і вяртаецца назад. Памятаеце паездкі Літава ў мястэчка і пошукі патрэбных людзей? Гриневіч моўчкі ківаў са спагадай і разуменнем. І толькі на раўце да мяне дайшло. Я зразумеў, што яны ўсе заадно, што яны ўсе знаёмыя між сабой. Я ўбачыў, што апынуўся ў цэнтры, усё круціцца вакол мяне, што мяне аблытваюць, уцягваюць некуды. Але куды і на што? Адзінае тлумачэнне, аб чым і папярэджвала Ірма, мяне трымаюць у якасці сведкі. Калі сапраўды рыхтуецца нешта, злачынства, забойства, дык каб падпусціць паболей туману і тым самым яшчэ больш заблытаць. А цяпер я адмаўляюся хоць што разумець, у мяне галава кругам. За ўвесь час Гриневіч не вымавіў ні слова і невядома аб чым думаў. А калі рак скончыў і развёў рукі, усім выглядам паказваючы, што нічога не разумее, Гриневіч закрактаў, паварушыўся так, што крэсла зарыпела пад ім, падняўся, хруснуў пальцамі і павёў такую размову. «Адразу хачу вас супакоіць, нічога не здарылася, пакуль не здарылася. Усе жывыя здаровыя, літаў з жонкаю ў Латвіі, у Юрмале, як і кожны год яны туды ездзяць. Лю дома гуляе па палях са сваім сябрам. Лена Міхайлоўская за саўцом рыхтуюцца да вяселля. Самусенка ў Ельску на малой радзіме, Шнейдары, як і планавалі, адбылі ў Германію ў адпачынак. Як? Але чаму ніхто не адказвае? Я папрасіў. Вы? Думаю, хопіць нам, дарослым людзям, марочыць адзін аднаго. Давайце адкрываць карты. Цяпер пасля вашай бліскучай аповесці можна. Я і ёсць той рэжысёр, пра якога вы здагадваліся. Я гатовы каяцца перад вамі, 100 разоў, а то і больш прасіць прабачэння за свой эксперымент, за тое, што вас у нейкім сэнсе выкарысталі. Але той бліскучы вынік, які гэты эксперымент прынёс, хоць крыху змягчае як маю віну, так і ўсіх дзейсных асоб. Хай кампенсацыяй вам будзе тое захапленне, якое я перад вамі адчуваю. Я проста ўражаны. У нас таксама ёсць пераапрананні, розныя падсадныя, падстаўныя, фальсіфікацыі, містыфікацыі. Але гэта адзіны вядомы мне ў крыміналістыцы выпадак, калі мастацкі твор можа памагчы раскрыць даўняе, заблытанае, глухое злачынства і рацыянальным шляхам дабіцца рацыянальнага. Нічога ён не раскрывае, перабіў панура рак. Неверагодна, не слухаў Грыневіч. Не разумею, як чалавек практычна на пустым месцы, можна сказаць, з завязанымі вачыма, ідзе на вобмацак і не памыляецца. Грыневіч сам нібы намацаў нейкую патаемную кнопку пад назвай самалюбства, і ў патрэбны момант, як толькі рак пачынаў крыўдаваць, націскаў на яе, пачынаў яго хваліць. І рак астываў. «Усё ж я патрабую тлумачэння», – прымірэнча сказаў ён. «Які сэнс у гэтым?» «Сэнс у тым, што мяне мала цікавяць сямейныя праблемы бяскрыўднага графамана Літава, у якога, дарэчы, з гэтым усё ў парадку. Ён без памяці закаханы ў сваю Ірму, у сваіх дзяцей. Не цікавяць ні яго браты, як сапраўдныя, так і выдуманыя, ні самотны інтэлігент Самусенка, ні Люс сябрам, які, дарэчы, сціплы, ціхі, у акулярах студэнт-завочнік. Не цікавіць асавец з яго нібыта праблемамі наконт будучай падчаркі. Усё гэта пусканне пылу ў вочы, дымавая завеса. Тады што вас цікавіць? Больш рэальны выпадак. Грыневіч вытрымаў паўзу. Першы муж нашай агульнай знаёмай Лены Міхайлоўскай. Каралёў Віктар. Вы хочаце сказаць? Хачу сказаць, што ёсць падазрэнне, а пасля вашай аповесці, можна яе так называць, ужо і ўпэўненасць, што Каралёў не знік, не з'ехаў, ён загінуў і не ад няшчаснага выпадку, а гвалтоўнай смерцю. Прычым тут я? Вы унікум. Творчы чалавек, я вырашыў заінтрыгаваць вас, зацікавіць, паспрабаваць стварыць вакол вас атмасферу тайнаў, інтрыг, загадак, крыміналу, разыграць заблытаную сітуацыю, у якой часцей мільгалі б словы злачынства, знікненне, забойства, каб прымусіць вас прыняць у гэтым удзел, вобразна кажучы, увесці вас у транс. Ведаеце, вось як медыумаў уводзяць, і спадзявацца на вашу творчую інтуіцыю, на тое, што вы не напішаце, пра гэта і марыць нельга было, а хаця б зацікавіцеся і, магчыма, інтуіцыяй выведзеце на падказку, што і адбылося. Чаму вы не звярнуліся да мяне адразу? У тым і рэч, не можна было адразу. Трэба было, каб вы самі не ведалі. Зададзенасць магла б сапсаваць вам нос, збіць чуццё. І потым тут яўная несуразмернасць. Ці варта скура вырабу? Вы разыгралі цэлы спектакль, уцягнулі масу людзей. Навошта такія складанасці, каб прыкурыць цыгарэту, вы падпалілі АЗС? Гэта так здаецца. Насамрэч было зусім не цяжка. Я ўсяго толькі папрасіў Літава праз Самусенку выйсці на вас, Лену Міхайлоўскую пазваніць вам, Ірму Айгаравну разыграць увечары драматычную сцэнку, а потым даў наказ сабрацца ўсім на рауце і расказаць кожнаму па гісторыі. Самае цяжкае было ўгаварыць Лю прыехаць да вас на ноч, але я так расхваліў вас, так доказна растлумачыў, што вы каштоўны медыум, які паможа ў важнейшай справе, што яна перш зацікавілася, а потым і згадзілася. Плюс у яе быў свой інтарэс. Яна спадзявалася, што вы сапраўды паможаце ёй з творчым конкурсам. Вось і ўсё. А вы ўжо самі нафантазіравалі, разгарнулі цэлае палатно і зрабілі гэта на ўзроўні, хутка дадаў Грыневіч. Так дасканала апісалі падзеі, рэчы, людзей. Кнопка пад назвай «Самалюбства» надзейна працавала. Ну што ж, і на гэты раз астыў рак. Мне, канечне, не зусім прыемна, што мяне выкарысталі ў нейкіх сваіх мэтах без майго ж дазволу, але ўсё ж з вашага боку гэта творчы падыход, а я нічога ў свеце так высока не стаўлю, як творчасць. У гэтым я ваш аднадумца. Дзеля справы чаму б не паслужыць, але мне ўсё адно здаецца, што вы дарэмна трацілі час. У чым вынік, дзе плён? Тут. Грыневіч паказаў на ноўтбук. Тут ёсць і ахвяра, і злачынца. Калі я ехаў да вас, я не ведаў амаль нічога. Цяпер я ведаю амаль усё. Вось як. Зрэшты, пачакайце, давайте адразу высветлім. Можа, вы мяне падазраеце? Якія падазрэнні? Усклікнуў Грыневіч, нават прыклаў да грудзей рукі. Дзякаваць Богу, а то было б надта прымітыўна, банальна, заезжана, калі аўтар, пішучы, сам сябе выкрывае. Тым больш у наш час, час фейкаў, фотошопаў, фотажабаў, калі дастаткова толькі захацець, толькі паказаць пальцам і самаму святому чалавеку цяжка адмыцца. Я гатовы вас слухаць. Вечар тёплы, лагодны, мяккі, тут утульна, камароў мала. Я не за рулём, у мяне і правоў няма, затое херас ёсць. Крымскі. Ведаеце, можа, гэта не патрыятычна пасля Украіны, але люблю крымскі больш нават за іспанскі. Дзе вы дастаеце? То сябры прывозяць, а то ёсць крама крымскія віны. І так я уважліва слухаю, што ж я такога напісаў, што менавіта раскрыў, сам аб тым не здагадваючыся.